بعد از انقلاب 1979 میلادی هر روزه شاهد نقض حقوق بشر در ایران هستیم. فشار بر کارگران، دانشجویان، معلمان، استادان، اقلیت‌های قومی و اقلیت‌های مذهبی و همچنین نقض حقوق آنها به طور مستمر در حاکمیت جمهوری اسلامی ادامه دارد. گفتگویی خواهیم داشت با آقای فرزان فرامرزی، یک جوان نویسنده و وبلاگ نویس در خارج از کشور که به تازگی بر اثر فشارهای اجتماعی و سیاسی ایران را ترک کرده است. فرزان فرامرزی حدود 10 سال هست که وبلاگ نویس است و وبلاگ های وی همواره مورد غضب دولت جمهوری اسلامی قرار می گرفت و وبلاگ وی را فیلتر کرده است. قبل از خروج از ایران با نام مستعار آنتیوار در سایت های مختلف مطالب گوناگونی می نوشت. این مطالب را می توان در سایت هایی از جمله نیو سکولاریسم، گویا نیوز، خودنویس، فرهنگ گفتگو، ایران گلوبال و نقطه نظر پیدا نمود. وبلاگ فعلی آقای فرامرزی آزادی قلم است. در برنامه امروز گفتگوی کلی خواهیم داشت با فرزان فرامرزی در مورد نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی در ایران. تا چند لحظه دیگر. آقای فرامرزی، به شما سلام و صبح بخیر میگم. من هم به شما سلام و صبح بخیر میگم آقای شکری و عرض خسته نباشید و همچنین تبریک سال نو میلادی به شما و همه همکارانتون و هموطنان مسیحی خودم. با سپاس از شما. در خبرها شنیدیم که با آغازین سال نو میلادی 60 نفر از هموطنان مسیحی بازداشت شدند. آقای مرتضی تمدن، استاندار تهران، میگوید با مسیحیان تبشیری به شدت برخورد می شود و آنها را یک جریان منحرف و فاسد نام برده و از بازداشت رهبرانشان و نیز برخورد شدیدتر با آنها خبر داده است. نظر شما به عنوان یک فعال حقوق بشر چی است؟ جمهوری اسلامی اصولا نشون داده در این سالها که با حقوق دگراندیش و اقلیت‌های مذهبی به صورت مستمر و سیستماتیک برخورد کرده، این حقوق رو نقض کرده، با خشونت فراوان اونها رو سرکوب کرده. همونجور که خودتون اشاره کردید، در روزهایی که مصادف با جشن‌های کریسمس و تولد حضرت عیسی مسیح و سال نو میلادی بود، در تهران و چند تا از شهرستان‌ها عده‌ای از مسیحیان فارسی زبان دستگیر شدند و بعد از اون آقای تمدن هم اظهار کرد که همونجور که شما فرمودین اینها یک جریان فاسد هستند و این مسیحیان رو به محافل فرهنگی انگلیس ربط داد و اقدامات و فعالیت‌های اونها رو تهاجم فرهنگی دشمن میدونست. قبل تر از این هم آقای حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات، از طرح مسیحیان ایران برای مسیحی سازی خبر داده بود. شما توجه بکنید که این ارتباط دادن مسیحی‌ها به انگلیس، ارتباط دادن بهائیان به انگلیس، آمریکا، اسرائیل، اینها فقط یک بقولن توهمی هست که جمهوری اسلامی همیشه ازش استفاده می‌کنه برای اینکه سرپوش بذاره روی اقدامات غیرقانونی، غیرانسانی و ضد بشری خودش. مرتضی محجوبی، یکی از رهبران دراویش نعمت‌اللهی، یک شنبه شب گذشته در فولادشهر اصفهان دستگیر شده بود. چند ساعت بعد و به دنبال اعتراض هواداران دراویش در مقابل زندان آزاد شد. شما در این رابطه چه اطلاعاتی دارید؟ بله، همونجور که خودتون اشاره کردید، در فولادشهر اصفهان آقای سید مرتضی محجوبی رو از شیوخ دراویش سلسله نعمت‌اللهی گناه‌آبادی دستگیر میکنن، هواداران ایشون رو مورد ضرب و شتم و فحاشی قرار میدن و بعد این هواداران ایشون وقتی تجمع میکنن در مقابل زندان ایشون رو آزاد میکنن. توجه داشته باشید یک نکته که اینجا خیلی مهم هست در رابطه با برخورد با دراویش، برخورد با مسیحیان. احکام زندان خیلی طولانی مدت برای مدیران سابق جامعه بهائی ایران، اینها همه نشون از کاهش تحمل مذهبی در بین حاکمان جمهوری اسلامی هست و نشون میده که این تحمل مذهبی چقدر داره کم میشه و دولت جمهوری اسلامی یک برنامه سیستماتیک و منظمی رو برای مبارزه با اقلیت‌های مذهبی در پیش گرفته. وقتی که وزیر اطلاعات از اون طرف به مسیحیان حمله میکنه، استاندار تهران دیروز 4 ژانویه همونجور که اجازه شد یک سخنرانی داشته و مسیحیان رو منحرف و فاسد میدونه، امام جمعه رفسنجان هست که اون هم در نماز جمعه به بهائیان حمله میکنه، خود آقای خامنه‌ای در یک سخنرانی که جدیدن داشتن از بهائی‌ها به عنوان فرقه زاله و تهاجم فرهنگی نام میبرن. اینها همه نشون میده که تحمل مذهبی در بین این حاکمان جمهوری اسلامی کم شده و شاهد هستیم که این نقض حقوق اقلیت‌ها داره روز به روز افزایش پیدا میکنه. چرا جمهوری اسلامی مخالف اقلیت‌های مذهبی هست؟ بله، جمهوری اسلامی اصولا در سیستمی که داره میشه سیستم تک‌صدایی هست، یعنی شما بهائیان از یک طرف، مسیحیان از یک طرف، دراویش که خب مسلمان هستن، حتی شما میبینید آقای کاظم‌عینی بروجردی یک مسلمان، یک روحانی شیعه هم هست به جرم این که جور دیگری فکر میکنه، یعنی طرز تفکرش با شیعه حکومتی فرق داره، الان باید در زندان باشه، تحت شکنجه باشه، هواداران ایشون بازداشت بشن، شکنجه بشن و همه اینها و رمزگشایی این رفتارهایی که توسط دولت مردان جمهوری اسلامی انجام میشه در این نکته هست که اینها صدای مخالف رو بر نمیتابند، یعنی اگر کسی حرفی دیگری بزنه، جور دیگری فکر بکنه، از نظر اینها محکوم هست، محارب با خدا هست، وابسته به بیگانه هست و باید در زندان باشه، صداش خفه بشه و اجازه فعالیت نداشته باشه. محل کسب و کار یکی دیگر از شهروندان بهایی در رفسنجان این بار همراه با نامی تهدیدآمیز در تاریخ 9 دی‌ماه به آتش کشیده شد. فؤاد خانجانی، دانشجوی بهایی محروم از تحصیل، از سوی شعبیه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد. آرش غزنفری، شهروند بهایی، به اتهام حضور و مداخله در حوادث روز عاشورا به 1 سال حبس تعزیری محکوم شد و نوید خانجانی طی نامه سرگشاده به قاضی شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی گفته است که ما زندان می رویم تا حقیقت فراموش نگردد. نظر شما نسبت به تبعیض تحصیلی و شغلی برای اقلیت‌های مذهبی از جمله بهائیان در ایران چگونه است؟ بله، همونطور که اشاره کردید آتش سوزی‌های رفسنجان یک مورد متاسفانه خیلی نادری هست در کارنامه سیاه حقوق بشری دولت ایران که طی 50 روز 9 باب مغازه رو متعلق به بهائیان رفسنجان 13 بار اینها به آتش می‌کشند. یعنی شما ببینید در یک جامعه‌ای که یک دولت مرکزی داره، قانون داره، این اصلا یک اتفاقی هست که ما نمیتونیم بگیم کار یک سری عوامل خودسر بوده، ناشناس بودن. من اتفاقا در مقاله‌ای که در سایت هرانا هم منتشر شد اشاره کردم که این اصلا عوامل خودسری در کار نیستن. شما توجه بکنید بار اولی که این اتفاق میفته و مغازه بهائیان رو آتش میزنن، عده از بهائیان خب چون شهروند این مملکت هستن و از قوانین ایران دارن پیروی میکنن، به دادسرا و مراجعه میکنن، شکایتی تنظیم میشه که پیگیری بشه بالاخره این موضوع. امام جمعه رفسنجان میره در نماز جمعه، من این عبارت خودش رو برای شما میخونم، اعلام میکنه که این بهائیان چه حقی داشتن شکایت کنن در حالی که اصلا حق حیات ندارن. شما ببینید این حرف یعنی علناً و رسماً دستور کشت و کشتار صادر کردند و بعد از اون هم در یک نشریه داخلی مربوط به نهاد نماز جمعه رفسنجان که من عکس این رو در وبلاگ شخصیم هم گذاشتم، یک سری مطالب کذب علیه بهائیان منتشر میشه که هدفش تنها تحریک این شهروندان مسلمان و تحریک احساسات مذهبی مردم علیه دسته دیگری از شهروندان هست که با این هدف اینها چاپ میشه و خب بهائیان هم که میدونید اجازه جوابگویی ندارن، چیزی نمیتونن چاپ کنن. اشاره کردید به اخراج و تبعیض تحصیلی که متاسفانه 31 سال هست جوانان بهایی از حق تحصیلات عالیه محروم هستند. از اون طرف دانشمندان بهایی، تحصیل کرده های بهایی از حق استخدام در دانشگاه ها محروم هستند و احکامی که هست واقعا عجیب هست. شما یک نفر را از تحصیل محروم میکنن و بعد براش حکم زندان به قولند صادر میشه. آقای سماع نورانی، خانم درسا صبحانی، اینها محرومین از تحصیلی بودند که از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب هر کدوم به 1 سال حبس، آقای فهد خانجانی به 4 سال حبس تحذیری، اینها محکوم شدن و واقعا عجیب هست. به جای اینکه محروم کنندگان از تحصیل محکوم بشن و به زندان برن، محروم شدگان از تحصیل در جمهوری اسلامی محکوم میشن و به زندان میرن. در اینجا بد نیست که اشاره‌ای بکنیم به یکی از مقالات شما که در تاریخ 3 تیر ماه 89 با نام مستعار آنتیوار نوشتی، تحت عنوان قبرستان‌ها کافی نبود، به سراغ خانه‌ها رفتند وقتی که خانه‌های بهایان ایرانی را تخریب می‌کنند. در قسمت از این مقاله آمده است شهر فرنگ است اینجا، از همه مدل ظلم جور در این مملکت یافت می شود، هر جورش را که بخوای، به دانشجو یک جور ظلم می کنند، به آخوند شیعه طور دیگر، به یهودی و مسیحی و بهایی هم به روش های دیگر. تخریب قبرستان ها که در شب تار و تحت نام اشخاص ناشناس انجام می رفت کم بود، حالا آقایان انقدر وقیح شدن که در روز روشن خانه های زندگان را نیز تخریب می کنند. در ادامه اومده که این اتفاق در آمریکا نیفتاده است، این اتفاق حتی برای کودکان غزه هم پیش نیامده است، این اتفاق در همین ایران اسلامی که ادعای قانونمندیش گوش همه سازمان های مدافع حقوق بشر را کر کرده است میافتد، ایرانی که دولتمندانش هر روز وقیانه تر با مردم صحبت میکنند و رفتارشان هر روز بدتر از دیروز است. اسف انگیز است آنکه جامعه جهانی تنها به نظاره نشسته است که آیا ایران بمب اتم دارد یا نه. در آخر این مقاله آمده است که بهایان ایران که به عنوان اقلیت غیررسمی در ایران شناخته می شوند، در مدت 31 سالی که از حکومت اسلامی می گذرد همواره با مشکلات عدیدهی مانند محرومیت از تحصیل، محرومیت استخدام در ادارات دولتی و انواع و اقسام محدودیت های دیگه مواجه بودند. این وضعیت با روی کار آمدن محمود احمدی نژاد رو به وخامت گذاشته است. در مورد قبرستان صحبت شد. اماکن مقدس و قبرستان‌های بهائیان در استان‌های مختلف از جمله استان مازندران مورد تخریب قرار گرفته است. چرا جمهوری اسلامی از اماکن مقدس و قبرستان‌ها وحشت دارد؟ بله، همونطور که اشاره فرمودید این تخریب قبرستان‌ها و تخریب اماکنی که مقدس هست برای بهائیان و بهش احترام می‌ذارن یک چیزی هست که فقط در جمهوری اسلامی انجام میشه، فقط هم مخصوص بهائیان نیست. یعنی شما اگر توجه بکنید در مورد دراویش هم اماکنی که دارن و براشون مورد قبوله و خانقاهی هست یا مکانی هست که بهش احترام می‌ذارن، مراسم عبادتشون انجام میدن، در اصفهان یا در جاهای دیگه بودیه داشتیم که تخریب کردن. این یک روش دیگری از مبارزه رژیم‌های به قول معروف دیکتاتوری هست با اقلیت‌ها در جهت سرکوبشون، یعنی با زنده‌ها یک جور برخورد می‌کنن و با بی احترامی به مرده ها، شکستن سنگ های قبر، یک جور دیگه این کار رو انجام میدن تا این بتونن مبارزشون رو کامل کنن و اونها رو حذف کنن. تخریب قبرستان بهائیان در تهران، یزد، نجف آباد، اینها رو ما داشتیم. مثلا در دوم آبان ماه 87 در قبرستان قائم شهر مازندران رو داشتیم که این 80% قبرها رو به وسیله لودر تخریب کردن، که این فیلم هاش هم موجود هست در یوتیوب، یعنی کاملا مشخص است که با یک لودر این رو اومدن و تخریب کردن. 29 دی ماه 87 باز هم در قائم شهر بوده که تمام سنگ ها رو جمع کردن، زمین رو کاملا صاف کردن، یک عده لباس شخصی بودن که این کارها رو انجام دادن. در رابطه با تخریب مکانهای زیارتی هم دو تا مکانی که بوده، خانه حضرت باب بوده که در شیراز بود که این رو تخریب کردند و خب البته این اتفاق در زمان شاه صورت گرفته بود، تخریب کردند که خیلی شبیه هست این حرکات به تخریب مجسمه های بودا توسط طالبان در افغانستان. اگر یادتون باشه وقتی که طالبان در افغانستان بود این مجسمه ها رو تخریب کرد که یک میراث جهانی بود، حالا این هم به همین صورت هست. یا تخریب منزل بهاءالله شارع دین بهایی در تهران هم مثال دیگری است. مثال دیگری که دو این راه هست، یک مکان مقدس و مکان عبادت بهایان در تهران بود که بهایان به اون حضیرت القدس میگن، که این هم به قول معروف تخریب شد و به مقر رکن دوم ستاد ارتش در اون زمان تبدیل شد. این همونجور که اشاره کردم یک مدل دیگری هست در مبارزه جمهوری اسلامی و از بین بردن و اذیت و آزار سیستماتیک اقلیت‌های مذهبی در ایران که به این صورت دنبال میشه. بله، در مورد اینکه شما در خارج از ایران زندگی میکنید، در مورد فعالیت‌های خودتون بگید، چون خودتون یک فعال حقوق بشر هستید و در این رابطه شما چه کارهایی را انجام دادید و یا در حال انجام دادن هستید در مورد نقض حقوق بشر در ایران. بله، در رابطه با فعالیت خودم، من الان حدوداً 10 سال است که وبلاگ نویسی میکنم. وبلاگ‌های متعددی داشتم که همه اینها در جمهوری اسلامی یا فیلتر شدن یا بنا به اون چه که اعلام شده به علت وجود محتوای مجرمانه بسته شدن. حالا مصادیق این محتوای مجرمانه اصلا مشخص نیست که چی هست، حالا نوشتن از حقوق بشر، نوشتن از اقلیت‌ها، چی هست که این باعث میشه که این محتواش مجرمانه بشه؟ آیا اونهایی که این حرکات رو انجام میدن مجرم هستن یا کسانی که از این حرکات صحبت میکنن و اطلاع رسانی میکنن؟ اما الان یک وبلاگی دارم به اسم آزادی قلم، در سیستم بلاگر هست، freedomofpen.blogspot.com آدرس وبلاگ من هست. مقالاتی رو می‌نویسم در خبرگزاری حقوق بشر مانند رهانا و بعض وقتا هم هرانا، اینا فعالیت دارم، همکاری دارم با اینها. با سایت ایران گلوبال، من جز تیم مدیریت ایران گلوبال هستم، با اونها همکاری دارم به نشر مقالاتی که دوستان نویسنده برای سایت می‌فرستن، من همکاری می‌کنم با دیگر دوستان. و این که سعی میکنیم کارهایی رو به اصطلاح اطلاع رسانی هایی رو در رابطه با نقض حقوق بشر داشته باشیم با سایت های مختلف، و دوست دارم که یک قسمتی از سخنرانی دبیر کل سازمان ملل آقای بانکیمون رو که به مناسبت روز جهانی حقوق بشر 10 سپتامبر گذشته ایراد کرده بودن من اشاره بکنم، که یادمون باشد، این دقیقا من این متن رو میخونم، یادمان باشد هر کس بدون توجه به پیشینه، آموزش هایی که دیده یا تحصیلاتش میتواند قهرمان حقوق بشر باشد. و من دوست دارم اینجا توصیه کنم به همه دوستانی که صدای من رو میشنوند، کاری نداشته باشیم که پیشینمون چی هست، مذهب و قومیت، این نباید مانع بشه. همه ما باید در راستای دفاع از حقوق بشر تلاش بکنیم تا بتونیم جهانی رو برای آیندگان بسازیم که عاری از جهل و تعصب، ظلم و خشونت باشه نسبت به هم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای فرزان فرامرزی، امیدوارم که در کارتون موفق باشید. ممنونم، منم از شما سپاسگزارم و به شما و همکارانتون خسته نباشید عزیزم.